Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini. Mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Gavana wa mkoa Muyinga athibitisha kwamba mpaka wa Burundi na nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania umefungwa ni katika mantiki ya kukinga maambukizi ya janga la corona. Na haya kerifia ni kwamba maambukizi ya corona yaibuka mikoa ya nchini kati, ambapo kwa mkoa ni Ngozi kuripotiwa maambukizi ya watu 4, huku mkoa ni Karusi kukibuka watu 12. Na baadhi ya barabara za kaskazini mwa manispa jiji la Bujumbura hususan tarafani na hangwa za kumbwa zatawaliwa na mashimo madogo madogo, hali ambayo yazorotesha harakati za raia katika nenda rudi. Kwa haya na mengine yoyote, karibuni. Jina langu Moize Misago, mitambo yongozwa na Bi Serafine Hakizimana. Isanganiro. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa afya ni kwamba mpaka wa Burundi na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uliopo mkoani Muyinga umefungwa toka Jumatatu hii katika lengo la kukinga maambukizi ya COVID-19. Anathibitisha hayo gavana wa mkoa huo Jean-Claude Barutwanayo, ambaye anatolewa wito viongozi husika na kulinda mipaka kwa makini ili pasiwepo wale ambao watakaopenyeza katika njia za panya. Gavana huyo anatolea wito watawaliwa wanale masoko zinapakana na nchi ya Tanzania kuzingatia kanuni za kujikinga na janga la corona. Tumsikilize anatafsiri na mwenzetu Romualde Niyabivuze. Ingingo yuko tugari mipaka mu ntumbero yo kwikingira kiza cha coronavirus twitwara yakiriye kandi twakiriye neza, kuko tumepokea vema hatua ya kufunga mipaka katika lengo la kudhibiti kusambaa kwa maambukizi ya janga la corona. Maana mkoa wetu unapokea watu wengi kutoka ngambo, ndio maana tangu leo mpaka umefungwa. Hakuna nendaludi kama awali. Hata wakija, tunapaswa kuwarejesha nyuma kama tulivyoamuliwa. Hakika mkoa wa Muyinga una changamoto. Unapakana na nchi mbili, hasa nchi ya Tanzania. Tena kuna sehemu nyingi ambapo ni rahisi kuingia kutokana na kwamba hakuna mipaka dhahiri, kwa mfano tarafani Giteranyi, eneo dogo la tarafa Muyinga na Butihinda. Hapo tunahimiza kwanza raia wa vijiji hivyo mkabala na nchi ya Tanzania ili watusaidie kutekeleza hatua hiyo, maana hatuwezi kupata askari jeshi na polisi wanaoweza kuenea kila mahali. Aidha, kuna sehemu masoko yanayokaribiana kama vile Giteranyi. Siku ya Chete unakuta Watanzania na Warundi wanatangamana. Hapo tunatilia mkazo hasa kwa kuhimiza watu wanaokwenda sokoni humo kuheshimu kanuni za usafi, kutosalimiana na kuacha umbali kati ya mtu na mwingine katika lengo la kuzuia maambukizi. Hata kama ni mtu mmoja anayetutoroka, tupate kulinda afya yake na raia wanaofanyia shughuli zao kwenye mipaka kama hiyo inayobanana sana. Kingire abenegihugu abashoboye kuba bimora kwa nibikorwa bivaye nawo hano mipaka usanye fatanye gose. Huyo amesikika ni gavana wa mkoa wa Muyinga Jean-Claude Barutwanayo katika tafsiri yake ya Kiswahili ya Romualde Niyabivuze. Na haya kirifia ni kwamba Jumatatu ndipo kumezinduliwa rasmi kwa mara nyingine kampeni ya kupima COVID-19 jijini Bujumbura, wakati waziri wa afya atembelea vituo tofauti vya jiji la Bujumbura. Nao watu wanne wasadikiwa kuwa na maambukizi ya COVID-19 kwenye kijiji cha Kiyange mtaani Gakere katika tarafa Kiremba huko mkoani Ngozi. Afisa wa afya mkoani humo anathibitisha taarifa hii. Dr. Jean Bosco Nionzima anasema kwamba watu hao wanapewa matibabu wakati huu. Na hayo akiarifiwa ni kwamba huko mkoani Karusi watu 12 ndio pia wameweza kupatwa na maambukizi ya COVID-19. Tisa. Baada mapumziko kidogo tu tunaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Chama cha wasafirishaji wa Burundi Atrabu kinatangaza kuwepo kwa mapipa madogo madogo ya umma katika mabasi ya usafiri wa umma. Katibu mkuu akiwa pia msemaji wa chama hicho Charles Ntirampeba anatolewa wito madereva kufanya usafi wa magari yao hata mavazi yao pia. Tumsikilize. Shirika la uchukuzi nchini Burundi ya Trabu kutokana na mkutano wenyewe ulitayarishwa na munisipali ya Bujumbura kupitia mkoa wa Mukaza, iliona kwamba kuanzia mwezi wa kwanza 2021 kila gari ya kubeba abiria inaposhwa kuwa na vitunga vidogo vidogo vya kuweka ndani uchafu, hasa machupa ya plastic na vinginevyo. Uchafu wenyewe abiria anatumikisha kama hii makaratasi ya kujipangusha na vinginevyo. Hiyo zoezi hivi limeshaanza, nikizani kwamba gari zote hivi tuko tunaambia madriver na makontakta kwamba kila gari yote inaposhwa iwe na kitunga kidogo cha kuweka uchafu. Alafu baada ya kurudi kufika kwenye kituo kikuu, kontakta anachukua ile uchafu abiria ameweka ndani ya kitunga kidogo, anamwanga mwa vile vitunga vikubwa vyenye vimetayarishwa na munisipali ya Bujumbura, biko pale mu vituo mbalimbali hapa mjini kati. Ni ukweli hivi shirika la uchukuzi nchini Burundi ya Trabu imeshaingia mu kampeni ya kujulisha madriver ama kontakta kama gari zote zinaposhwa kuwa safi, viti vya kuikalia vinaposhwa kuwa viko sawa, malaki siwe vile viti vya kuchana nguo za abiria. Tena gari inaonekana kama saa vile gari mekoga kila siku na usafi. Pande wa usafi wa makontakta, maabiria wengi sana kwa kusema ukweli wanalalamika kwamba le makontakta wanajulikana hapa kwa lugha ya kiwakomvoyeli, wengi hawana usafi kimwili na mavazi yako hayako na mavazi yao hayako sawa. Na kumeanzishwa Jumatatu hii mkoani Ngozi mafunzo kwa waendesha pikipiki za uchukuzi ambao wanasaka lesena ya kuendesha pikipiki hizo. Waendesha pikipiki za uchukuzi wapatao 142 kwenye idadi ya 500 wasiokuwa na leseni waliojorodhesha ndio wanapewa mafunzo hayo, kulingana na Jeremy Nshimirimana, kiongozi wa idara inahusika na kutoa hati tofauti mkoani Ngozi. Toka kuzinduliwa rasmi ofisi hiyo mnamo mwaka 2018, leseni 560 ndizo tayari kutolewa na ofisi hiyo. Na waendesha baiskeli za uchukuzi wa mkoani Rumonge wamegoma kufanya kazi toka asubuhi ya Jumatatu hii. Wafanyakazi hao wanakemea kutoa mchango wa pesa 5000 ambazo zinadaiwa kuwa mchango wa ujenzi wa ofisi ya gavana wa mkoa huo, pesa ambayo wanadai kuwa kubwa. Gavana wa mkoa wa Rumonge anasema kwamba mkutano nao hivi karibuni ili kutoa mwanga zaidi kuhusu mchango huo. Ni ripoti yake Jean-Pierre Misago, inasoma na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Kwenye vituo tofauti vya uchukuzi wa baskeli vinavyopatikana mkoani Rumonge, hakuna waendesha baskeli waliohudhuria kuendesha kazi za uchukuzi Jumatatu hii. Baadhi ya waendesha baskeli waliozungumza na kituo hiki cha Radio Isanganiro wametufahamisha kwamba walipendelea kuendesha mgomo wa kikazi kwa sababu ya kuhofia kwa kukamatwa kwa baskeli zao kutokana na jinsi muda ambao walipewa na kiongozi wa shirika lao wa kutoa mchango wa pesa 5000 za ujenzi wa ofisi ya gavana wa Rumonge umefikia tamati Jumatatu hii. Madereva hao waendelea kudadisi kuwa pesa hizo zatolewa kinyume na sheria kwa sababu siku zilizopita walitozwa pesa 2000 kwa kila mkazi wa Rumonge ambaye ametimiza umri wa miaka 18. Waendesha baskeli za uchukuzi mkoani Rumonge waeleza kuwa pesa hizo zitawasumbua kupata kutokana na kipato finyu wanachopata kila siku, wakiongezea kuwa hata michango wanaotozwa katika shirika lao la uchukuzi matumizi yaendeshwa katika njia za kinyemela. Kwa mujibu wa wanaotumia usafiri wa baskeli mkoani Rumonge wanaeleza kuwa mgomo huo wa waendesha baskeli umesababisha shughuli zao za kila siku kusuasua, wakitolea wito viongozi tawala kuwajibika kikamilifu kwa lengo la kutafutia suluhisho maridhawa tatizo hilo. Kwa mujibu wa gavana wa mkoa wa Rumonge anafahamisha kwamba pesa hizo zatolewa kwa lengo la maendeleo endelevu ya mkoa, akibaini kwamba katika mkutano walioendesha wamewajulisha madereva hao kwamba wale ambao waliolipa pesa 2000 siku zilizopita ni sharti watoe 3000 zinazobaki ili waruhusiwe kuendesha kazi zao. Gavana Kosoratre Nitunga yafahamisha kwamba kwa lengo la kutathmini tatizo hilo kuna tarajiwa mkutano wa dharura utakaoendeshwa kesho Jumanne ili wajadiliane namna tatizo hilo laweza patishiwa suluhisho. Shukrani Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Wanaotumia barabara inayogawa kata Nyakabiga pina ile ya 3 wanasema kupokea vema jitihada za kuzuia mashimo ambayo yalikuwa yakipatikana katika barabara hiyo. Waliozungumza na kituo hiki Jumatatu hii wanasema kuwa kazi hizo zilisaidia kupunguza ajali. Ni ripoti yake Jean Dodier Irakoze. Jenda vijinogo vya adibi hali uvrema virapuma. Virapuma na honyene tuwana kuwa kwa reshijengeni isima. Ni wazakoto kwa wano wazo kachamu katoi. Barabara hiyo iliyokarabatiwa kupitiwa kuziwia kwa mashimo inagawa wakata za Nyakabiga ya pili na ya tatu. Baadhi ya wanaotumia barabara hiyo wasema kupokea vema kazi hiyo ya kuziwia mashimo ambayo inasaidia kukinga ajali. Sasa sisi tumepokea sawa sawa. Yui barabara vinogo bilikuwa vinasumbua watu. Hivi afadhali tunashukuru kabisa. Faida yenye tulipata jue zamani palikuwa vishimo. Kama kuna tembeza garu kuna pita inje ya Nyakabiga bilikuwa vinasumbuana sana. Lakini hivi afadhali. Wengine wanabaini kuwa kazi hizo zinasaidia kupungua uharibifu wa vyombo vya usafiri kama magari. Tukipita hapa kwa mfano usiku, kwa sababu wameziba mashimo haya, unaweza kuenda polepole au kwa kasi sana. Kinachohitajika ni kwamba barabara zinazohitaji kukarabatiwa ni nyingi. Mabosi wetu wanatutukana kwa kuwa vifaa vyao vya kusafiri tunaviharibu haraka, kumbe hali hiyo inatokana na barabara tunazotumia kila siku. Jitihada kama hiyo iko inaendeshwa kwenye barabara Mpimeri mtani humo Nyakabiga. Shukran Jean Dodier Irakoze. Na hali kama hiyo kijiri taraf mtani Nyakabiga, barabara za lami za mtawa Gihosha tarafani Nahangwa zinakaliwa na mashimo ndani yake. Wanaotumia barabara hizo wanasema kwamba hali hiyo husababisha ajali za barabara na kuataka viongozi husika na maswala miundombinu kutafutia suluhu swala hilo. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, kwa ni saa 7:34 sinabudi kutamatisha taarifa hii. Nawashukuru nyote ambao mmetega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Bi Serafina Kizimana, bila kuwasahau wale wote ambao walichangia ili taarifa hii kujieni. Langu jina ni Moeze Misago na kutakia mchana mwema, kwa aherini.